on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people. 7 fix, începem Kiss, Kiss in the Mix. O nouă ediție, ca de obicei, din Mall, din Plața România. Mai exact, ultima ediție din această săptămână, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Timp de 3 ore avem super hituri mixate, avem dedicații 0722206020, avem și mesajele care vin pe facebook.com/kissfmromania și o grămadă de lucruri importante de anunțat. Și avem, de exemplu, avem tracklist-ul mixat, bineînțeles, timp de 3 ore, piese mixate live la Kiss Kiss in a Mix. Cum ar fi Jamie Un, Shura, DJ Cos Remix, prima piesă de astăzi. I-am pregătit și pe Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me. Și o piesă nouă de la Ruby, Miracle of Love. Și tot astăzi avem de lansat, am putea spune un nou proiect, nu e chiar un nou proiect, este fosta trupă Impact, Maier și Cristina, Maier Vira mai exact și Cristina, vin cu o piesă nouă în vreo 30 de minute la Kiss Kiss in a Mix. Piesa se numește City of Love, va fi lansată în premieră astăzi la noi în emisiune. Hai aici să începem! Aici în Plața România, DJ Ang și Olix alături de voi până la ora 22. Începem Kiss Kiss in the Mix și în câteva clipe dăm startul SMS-urilor pe 0722 20 60 20. La Kiss FM! Asculți doar hituri! Come on! Asculți doar hituri! Don't I know?

20-60-20, SMS-ul cu time normal. Foarte, foarte multe, luăm câteva dintre ele. Vreau să spun că unul dintre marile avantaje de a avea studioul aici în mall, dacă ți se face foame, urci un singur etaj și ai comandat. Adică, și mănânci în 5 minute, adică nu... Nu se mai întâmplă ca în studioul central în care comandam și venea o comandă după o oră și un sfert. Da, corect, corect. Dar asta nu înseamnă că mănânci sănătos la ora asta, adică paste la ora asta. Paste. Nu știu, eu zic, că nu e chiar așa, mai ales la ora asta, e decent. Având în vedere că e singura mea masă pe ziua de azi. E bine atunci. Hai să începem dedicațiile. Ce avem acolo? Kiss te face să dansezi, Kiss te face să vibrezi. Hai cu toți și ascultați hiturile de la Kiss. Vă pupă Mihela, ok. Foarte tare, hello, Young și Olix. Vreau la Kiss for Love și după să mă înscriu. Când dau finalizare, nu mișcă nimic. Zice cineva că s-a plătit la fel, dar nu te semnezi. Ok, păi... o să vedem care e problema. Poate s-a blocat site-ul, poate sunt foarte multe înscrieri în acest moment. De câte am înțeles, sunt peste 1000 de înscrieri, zice Alice mai devreme pe Facebook. Încearcă cu alt browser, zicem noi. Delic toate melodiile de astăzi tuturor celor care mă cunosc, dar în primul rând colegilor mei de la Noua F din Petru Cercel, din Târgoviște, dar și pentru voi băieți, semnează Larisa. Hello, chitomanilor de la Marius din Traficul Infernal din București. Stau la semafoare și vă ascult pe voi. Și așa îmi trece pipisala, îmi face seriile mai plăcute. Vreau party rock, ok. Încercăm să punem puțin mai acolo. Și pentru cei din trafic, oameni din București, oameni buni, folosiți metroul. Păi și metroul ăla, cât se cap în el? Da, așa, că trebuie să avem mai multe metrouri, nu? Suplimentul. Plus că metroul trebuie. Nu acoperă toate zonele din București, cum ar fi drumul taberei militar, nu? E, mai e și 41, mai e și un trolebus, mai... Așa, hai să vedem. Și găurul. Pentru cea mai bună profesoară din județ, cu mesajul te iubesc, soțul, și pentru voi, cei mai tari din țară, Ciprian din Olt, probabil. Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Avem și Araș, Broken Angel. Și piesă nouă de la Sasha Lopez, ale Black și Bruno, Weekend se cheamă. Îi spunem Casa de Piatră? Nu, hai să-i spunem. Casa de Piatră, domnul Sasha. De ce vorim? Din Titan să fie. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma give you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. God. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Tomorrow. Nemi tunam, bedun eto. other up. Never die, cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. We party loud till the break of dawn. We can see the temperature go up. Never die, cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. La fel și tot proiectul lor. Da, sună bine piesa asta. Hai să vă povestim așa, să vă spunem că marți pică? Da. Marți, de Valentine's Day, avem mare sărbătoare, mare petrecere, transmisă în direct pe contul nostru de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Un concert în toată regula pentru toate inimile îndrăgostite. Așadar, vor fi alături de noi Smiley, Andreea Bonică, Anda Adam, Delia, Alex Velea, Grasu XXL și Maximilian vor cânta live marți seara după ora 22, un concert de Valentine's Day transmis în direct pe facebook.com/KissFM România. Detalii găsiți pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Concertul va fi transmis și pe radio, dar avem video, da, imagini live pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Hai să continuăm cu Smiley, Dream Girl. Avem și startul de kiss-urilor pe Facebook imediat din partea lui DJ Ang. Vine și Sahara cu I Wonder Why și Ina cu Endless, remixul Speak One. La Kiss FM asculți doar hituri! You're lying to me. My dream girl is gone. such a lion to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying, lying. I wonder. ascult doar hituri. As I'm going, going down, I have dreamed a better place. As the world turns round and round, sun is always in my face. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Să ne ocupăm de richisurile de pe Facebook în cont de Kiss FM România. Alături de noi se află deja și Maia Fira și Cristina. O să povestim în câteva minute cu ei și o să-l lansăm și o să ascultăm în premieră noul lor single. Avem dedicații de pe Facebook în cont de Kiss FM România. Bogdan zice: vreau și eu un dedichis pentru toți cei care mă cunosc și pentru Kissomanii de pe Facebook și să nu voi pe voi, băieți Olix și Ian. Mulțumim mult, Chris, și atât. Bună, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru prietenul meu Iulie Andrei, cu mesajul te iubesc mult. Și mai intrești tu pe mes. Zice Locorinuța: aș dori să dedic piesa Plain Winia Bibi frățiorului meu Dark X, cu mesajul că îl pup și o pup și pe struiera mea Dina. Sunteți star, băieți, ok? Eduard, să fie de la Edi pentru Laura din Târgoviște. Au mai lovit, pupă-mă să-mi treacă. Mersi, auleo, ajuns durerea în buze, ce fac, și pentru toți chisomanii. Și Gianni zice: dedic toate piesele colegilor mei de clasă și profei mele de tehnologie care adoarme în timp ce predă. Ce da, gravă e asta. Sper să fie o glumă. Nasol. Și acum la pagina 36. Bun, avem o pauză scurtă și mai apoi ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8, printre care lansăm noul single al proiectului X Impact, care de acum se numește Maier Vira și Cristina. De fapt, nu mai e proiect, este o colaborare între cei doi, care oricum colaborează și cu alți oameni între timp și așa mai departe. DJ Anc și Olix revin așadar în 3 minuțele alături de voi și ne întoarcem cu o piesă foarte tare de la Fly Project. Muzica la Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, party people, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Printre ele se va număra și noul single de care vă vorbeam, lansarea care se întâmplă astăzi la Kiss Kiss in the mix. Maier Vira și Cristina așadar vin în câteva minute cu noul lor single la Kiss Kiss in the mix. Până la asta să vă spunem că avem podcastul Abzatat, este la zi sau la zid, cum îi spunem noi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, dați un like, totul este gratis. De asemenea, în weekend mergem și la Winter Kiss. Mamă, și stați așa să vedeți ce weekend ne așteaptă la Winter Kiss. Da, un weekend foarte aglomerat. Ne întâlnim ca de obicei în studiourile Kiss FM de pe pârtiile din Predeal, Pârtia Clăpucete, unde transmitem 2 ore de Kiss Kiss in a Mix, Poiana Brașov, Sinaia, Rânca, Păltiniș și Azuga. Kiss FM este prezent așadar alături de voi pe cele mai tari pârtii din țară. Să nu uităm că duminică la Zuga, începând cu ora 13, avem acolo pe pârtia Sorica un concert live Raluca, la baza pârtiei, lângă studioul Kiss FM. Dacă e duminică, o să vă întâlniți cu DJ Ang acolo, dacă nu mă înșel. Sau da, am să fiu de dimineață acolo, până când vine Raluca să ne cânte. Iar partidul Kiss FM în acest weekend, Olic și Dan Fințescu, mâine seară ne vedem în Club Echinox din Drobeta, Turnul Severin. Iar sâmbătă transmitem live din Club Bambu din Piatra Olt, la câțiva kilometri de Slatina. Hai să continuăm mixul Fly Project Muzica. După care vorbim cu Maier Vira și Cristina, adică fosta trupă Impact. Fostul proiect Impact, care astăzi lansează o piesă nouă, se numește City of Love. Vorbim cu ei în câteva clipe. Facem pozele, punem pe kissfm.ro, la secțiunea KKM și de asemenea pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM ascult doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me leza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me leza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. siempre tu amor me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, mate la noche samba. Mix Live din Mall din Plața România și lansarea de astăzi, care vă anunțam deja proiectul sau featuring-ul sau cum să-i spunem? Endul, da. Pentru că acolo în numele piesei apare Maier Vira and Cristina. Endul, oh, yeah. Deci se cheamă Endul. Din motive că... practice e mai simplu așa, știi, decât fea, tu, fă, tu. Dura prea mult. Da, mulți zic fit. Două taste. Mulți sunt cu fitul acum, parcă fi pe picior. Pe picior bun sau picior greșit. Ca și asta cu endul, să nu fie endul, adică sfârșitul, zic. Doamne ferește. Nu. Da, mai okay. Bună seara și glumim. V-am găsit în primul rând. Hello, hello. Bună seara. Să ne edificăm puțin. Eu sunt Cristina, evident. Cu cava mai nou. Cu cava, da. Cu cava, da, dar știi că multă lume m-a... Și colegul meu, Maier Vira, da, pe care las chiar singur să spună două vorbe, că după aia nu mai. Zi, Maier Vira. Zi, Maier două vorbe. Așa, dar vreau să zic de asta cu capa. Știi că multă lume m-a întrebat, dar de ce nu ți-ai pus numele tău? Numele meu în maghiară, pentru că am niște rădăcini așa, în etnia aceasta, se scrie cu capa, așa că nu este o fiță. Ah. Sau este, așa eram eu chiar în primele, în primii ani de școală. Am fost la o școală maghiară, așa că eram Cristina, Cristina. Cristina, da. Deci la mine este o fiță, că mănânc mai bine. Da. La mine nu. Da, bine, Cristina și cu Maier Vira, care e single-ul vostru nou. Se cheamă City of Love. Exact. Ce-i cu el, să ne spuneți? Păi, hai să lămurim un aspect. Că zic eu că e important, că e pentru prima oară când venim în această formulă magică. Ca paranteză, înainte să zici tu ce vrei să zici, trebuie să spunem că noi încă n-am ascultat piesa. Eu, COVID, eu n-am auzit-o încă. Nu știm cu ce așa. E. Sigur nu e vreo baladă, vreun blues, vreo, nu știu, vreo maneluță, vreo chestie. Le cover după ICC Pego. Mă iertați o clipă, vreau să salut toți prietenii care sunt acum lipiți cu urechile de radio și... Știu că sunt mulți, mi-au trimis mesaje că, că te-am așteptăm să intrați, așa că suntem aici, îi salutăm. Și apropo de City of Love, zile, gata, da. Și prietenii noi știu piesa de un an de zile. De un an e gata? De un an. De un an. Da, de un an și ceva. Păi și ce-a făcut piesa timp de un an? Asta la tospit. A crescut sau ce? Da, și crepșnitul, știi că trebuie să-l împăturești aluatul de vreo 3 ori, îl bagi la frigider, îl scoți, iar... Gospodinele știu despre ce vorbesc, da? Azi lansăm o piesă care e gata de un an. Foarte tare. Uite, tocmai vorbeam cu ei mai devreme afară și ne aduceam aminte că piesa asta ne-a pus o nouă, să o ascultăm așa în variantă demo, când a fost ei ultima dată la noi, nu mai știu exact cu ce ocazie, dar... În studioul... cu ce ocazie. Da. Da, în studioul central, de care noi nu ne mai amintim, nu mai știm unde e. Nici mai știm cum arată. Ne-am uitat pe harta, azi nu mai știm unde e sediul central, Kiss FM. Da, mi se pare mai funny aici, adică, știi, mai vedeți... O zambilă, o căprioară, de dinosauri. Da, e foarte tare. Foarte tare să fii cu studioul în mall. Ok, hai să auzim piesa atunci. Cei de pe Facebook.com slash Kiss FM România sunt rugați să-și dea cu părerea. Bă, piesa a spus-o undeva sau încă nu? Dar e... Dar nu, părerile bune le vrem, da? Premieră, da. La voi. Premieră, premieră. Premieră, la noi pe calculator. Premieră națională, internațională, din calculatorul lor, în calculatorul nostru. Un single nou, City of Love se cheamă, Maier Vira featuring Cristina cu capa, ex-proiectul sau ex-trupa sau ex-featuring-ul Impact. După cum se cheamă așa, da? Just love, love, with love. După ce ascultăm piesa, vă întrebăm și ce ați făcut și unde ați îngropat proiectul Impact. L-am jucat la barbos. Ok, hai să auzim piesa în premieră și ne toacem cu ei în direct din mall, din plața. La Kiss FM, ascult doar hituri. You got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. FM. You're gonna get it now. Ai zice că eu dat lacrimile. Ok, premieră. Foarte tare sună piesa. Silvia Plus se cheamă. Aplauze, excelent. Mulțumim. Că avem aplauze aici în calculator. Stai așa, da, oricum ne place, să știți. Deci ne place foarte mult. Sunt foarte mândri de piesa asta. Este foarte... piesa care chiar merită să ajungă la oameni. Foarte mișto, foarte uplifting, așa. Mulțumim. Hai să ne uităm ce zice lumea. A pus și mesajul nostru, unul extrem de pozitiv și cred lumea că zice de bine și nu, acum nu glumim, nu am ales doar mesajele pozitive. Super tare, multe inimioare, bună melodia, chiar e tale. Cineva îi zice... Îi lipsește ceva, un videoclip. M-am și speriat, zic, băi, ce l-am făcut vocele, backing ceva? Merită să fie în Fresh Tap Porti, spune cineva, wow, foarte frumoasă, bravo, se potrivește cu perioada în care ne aplăm, zice Natalia. E o piesă da. Cu zăpadă, să înțeleg. Super tare, multe inimioare, big like, sună bine. Deja m-a cucerit un super you got mulțumim our attention. Mulțumim frumos pentru feedback. Pentru noi cel mai mult asta contează, feedback-ul oamenilor. So now I've got și... your attention. Ok, măi, cum ați început anul? Cum a început? Suntem deja acum și la jumătatea lui februarie. Cum a început 2012 pentru voi? Foarte bine, cu o plimbare în Italia. Am luptat pentru comunitatea de români și chiar a fost cel mai fain concert al nostru din ultimul an. Adică în 2011. De când a început 2012. Da. Eu văd mai bine, de exemplu, eu am făcut o operație la ochi. De-aia spune picături mai devreme. Și sunt foarte mulțumită și văd totul clar. Acum, lasă lacrima aia, a fost de emoție. Deci recomanzi chestia asta cu operația? Recomand celor care nu mai suportă, sigur, ochelarii, pe scurt. Adică e o opțiune... Mi-a rămas fascinat azi, fii atent. Fac o mică paranteză, ai zis deja mai devreme. Cristina, pentru prima oară după 5 ani de zile, a fost cu metrou, că am zis, băi, dacă merge să facem la sare... Da, mă simt la Londra, pe cuvânt. Deci am doar cuvinte de laudă, acum n-am fost decât o dată. Deci nici nu știai că s-au schimbat metrourile, că arată acum așa, că sunt... Nu, că am fost cu metrou vechi, plin de grafiti, a fost mișto. Sunt aproape ca niște limuzine albe, ai văzut, da? Ca turistul mi-am făcut și eu poze, adică știi... Și eram fascinat că ea vedea Crisul de la vreo 4-5 metri, ceea ce ne-ai zis, cu filare în ușa, știi? Vedeai perfect, vedeai foarte bine hărțile din metrou, nu? Trebuia, știi cum trebuia să cânt? I can see the love, în loc de I can feel the love, I can see the... Under Subway. Ok, poartă maximă cu piesa, pe când un videoclip, așa pe final să ne spuneți? Uite, cât mai curând sper, cât mai curând, dar trebuie să ne permită și timpul, vremea, bunul Dumnezeu... Fiind vorba de City of Love, e cam aia să filmezi într-o încăpere, zic eu. Da, ar trebui ceva oraș și eu zic fără zăpadă, să nu fie cu zăpadă că... Exact, mult sare. Dar oricum, dacă rămâneți în zăpeziți pe undeva, luați-o neapărat, filmați-vă și șansele să iasă un clip bun, eu facem cred un viral. Că... Da. Baftă maximă cu noua piesă și cu noul proiect, mulțumim. Cu noua denumire de pe 2012. La mai mare, băieți. Ce să vă mai spun, că v-am tot făcut de la textul. Să știe. Va buba, ceau. Cristina cu capa, X-Impact și domnul Vira aici de față, Maier Vira. Baftă maximă, ne mai auzim la Kiss. Ciao, ciao, hai să continuăm cu Lucky Man Project Pumpin' și mai apoi intrăm în următoarea oră de Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby.

la la la. Get wild and nasty, girl. Don't hesitate, let's go. We gonna scream and dance, let's get together, la la la. Foarte multe, ne uitam acum dintre ele să selectăm câteva. Kiss Kiss Remix, live din Piața România. Hai să vedem ce mesaj avem. Pentru toți ambalatorii și toată ambalarea din partea mea, Mircea Skippy din Cavnic, Zis și Bunicu Mahu, toate hiturile din seara asta. Dar în special pentru iubita mea cu mesajul: nu mă părăsi, m-am hotărât, vrei să fii soția mea? Oh! Păi așa îi spui, mă, adică numai când vă certați orice de nevastă și prin SMS du-te la ea, cumpără-i ceva, un inel, niște flori. Mă, SMS zicem noi că a fost, de fapt a fost o dedicație la radio. A fost, da, a fost ceva frumos, mai, așa, da, elegant. Și vei să pii, se scrie, da, cu 2 de I întotdeauna. Aoleu, stai așa, că asta e un mesaj dureros. Salut! Nu știu cum vă simțiți voi când vă scoateți o măzea, dar eu mă simt foarte amețit. Dar îmi trece ascultând Kiss FM, sunteți cei mai tari, Tatiana din Vaslui. Băi, e de la anestezic, să știi. Îți trece, așa, vreo oră, două, trece efectul anestezicului. Din partea mea, Gabi din Ploiești, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și special pentru Andreea din Craiova. Vreau și eu o melodie Laura, Madalina din Mehedinți, vreau Play Project Muzica. Știi că a fost deja piesa, chiar acum 10 minute. Bună, Chris, aș vrea să dedic și eu toate piesele de astăzi pentru fostul meu prieten. Fostele mele, așa, mesajul... Mă îmbăt când pleci din țară. Ok. Bun, Denisa, ok, e foarte bine. Sweet Love, Livi și Mona. Ne întâlnim și cu Jessie J și David Guetta, Laser Light. Și Adrian Sână cu Sandra and Angel. 40 de minute non-stop hits live din Piața România. La Kiss FM, asculți doar hituri. am avut Adriansene și Sandra în Angel, varianta Kiss Kiss in the Mix. Și să nu uităm că suntem în luna îndrăgostiților, luna februarie, și avem 3 campanii care țin de Kiss for Love. Sau o campanie împărțită în 3 module. Primul dintre ele, programul de împerechiere. Dacă ești singur în această perioadă, înscrie-te în programul nostru, completează sau îți faci portretul robot în campania noastră. Da, și te cuplezi de nu te vezi, poți câștiga un blind date dacă te califici în cursa celor mai compatibile perechi. Avem și Kiss for Love, ne iubim și atât. Dacă sunteți într-o mare dragoste, vrem să vedem și noi. Puneți poza acolo pe site-ul kissfm.ro, la secțiunea Kiss for Love, și cele mai votate poze de amicii voștri vor câștiga excursii. Excursii de la Fucking în Austria, excursii adevărate în oricum. Și de asemenea avem Kiss for Love, Love on Top, unde votezi cele mai frumoase cântece de dragoste. Intră pe site-ul kissfm.ro/kiss4love și acolo cele 3 părți ale campaniei Kiss for Love. Piesă foarte tare chiar acum și nouă, lansată la noi în emisiune, Lucian Colareța, Aventura, Luckily I Follow Rivers imediat, și Laura vine cu Vis. La Kiss FM asculti doar hituri. Ai mi amor caliente, nu era fi inocente. Ai niña con locura, buscas aventura. Ai mi amor caliente, nu era fi inocente. Ai niña con locura, escucha Kiss FM. Kiss, kiss, kiss, kiss in the mix. Dacă ești noi, e weekend la noi. Asculți doar hituri. hituri. România, iar după pauză, puțin mai încolo, le Noi. Citim. Imediat după pauză, trebuie să vă grăbiți. Exact când... Stai, cine trebuie să dea? Tu sau eu? E rândul tău? E rândul meu, fie rând. Dăm așa. S, T, A, R, T, D, A, D, D, I, și uri. Am postat. Dați de rechisurile până se termină ultima reclamă. Atunci, facem așa, scurt, cât e calupul de reclame, atâta dedicație da. Avem pe facebook.com, stai, Kiss FM România. Ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Suntem în continuare la Kiss Kiss in the mix, live din Mall din Plața România. Olex și DJ Young împreună cu voi. Am dat startul dedicațiilor și avem o grămadă deja în 2 minute. Mamă, vă rog, melodia Smiley. Plec mai marte pentru toți de pe SFR și pentru Anda. Vă pup, Gianni, bine, Olex, Kiss-ul e cel mai tare, mulțumim. Eliza, hello pentru voi, DJ și toți chisomanii. Chris, vreau un dedicat pentru Dia cu mesajul mâine la școală să ne distrăm, mersi. Ștefan, hello, bine, hai să vreau și eu Corina Monkey Funky, zice Laura, Petre, Petrișor, aș dori și eu Aisi și Pego pentru toți chisomani și pentru voi, în special pentru clasa 8 Sibiu. Toți chisomani. E bine? E bine. Mihai, Alex, hello, cum se numește melodia care a fost înainte de A Follow Rivers? Nu mai știu. Bună întrebare, vezi pe Facebook, e tracklist acolo, da? Ești pe Facebook, uite-te pe wall în jos. Hai să continuăm cu Dia, don't know. Ne mai ocupăm și de Mina K, Everybody on the Floor, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. La Kiss FM asculți doar hituri. de softul, o să vă placă și vouă foarte mult, o piesă mai veche. Dar hai să vă spunem despre campania Kiss FM îți dublează salariul. Da, vezi bine, Kiss FM îți dublează salariul. Da, pentru că ascultăm vocea poporului. Te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM, plus textul la Kiss FM, asculti doar hituri. Și mai apoi, dacă te sunăm și intim direct, trebuie să ne spui cum s-a numit ultima piesă, ultimul hit ascultat la Kiss FM și vei câștiga, dacă ne spui numele piesei, dublul salariului tău plus o sumă, o primă care se raportează cu câte 150 de euro de fiecare dată când nu se câștigă la concurs. Hai să facem o pauză scurtă, în câteva clipe vine piesa Non-House și apoi continuăm cu 50 de minute non-stop hits. Mai exact, ultimele 50 de minute non-stop hits din această săptămână lucrătoare pentru noi, pentru că mâine avem liber și ne ocupăm de party-uri și de plecat la munte ca să fim din nou în weekend la Winter Kiss. Ascult doar hit-ul! Right back. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix.

Piața România, e momentul să mai luăm câteva mesaje venite la 0722 20 60 20. Bună de la Sorin pentru toți taximetriști la cravată, satul mare, vă mulțumesc. Ceva de la Grasul XXL, ok. Vreau ca toate melodiile să fie pentru fosta mea iubită Alexandra care plânge, zice Cosmin. Dă-mă și consolează un pahar, da, ceva, da, da. Nu, păi un masaj, o chestie. Pentru Moving Line, linia 3, și pentru Nelly, sunt cei mai tari, Alin și Orsi din Baia Sprie. Hello Kiss, sunt Mihai din Vrata Mehedinți, vreau și eu o melodie cu Fly Project, Tom Boxer și Anca Parghel, Brasil. Oh, ce frumos! Da, frumoasă, chiar o piesă foarte frumoasă. Hai să mai luăm încă unul. Yo! Băie, sunt cei mai tari, vreau să dedic toate melodiile din această seară iubitei mele, Iulia din Slatina, cu mesajul, te iubesc mult de tot și îți mulțumesc pentru tot. Continuăm cu Adele, Someone Like You, Tenebrake Remix. Vine și Rihanna împreună cu Calvin Harris, We Found Love. După care piesă nouă de la Anna May, City Lights. Partidul Kiss FM în acest weekend se întâmplă în felul următor. Olic și Dan Fințescu vin vineri în Drobeta, Turnul Severin. Ne vedem acolo în Clubul Equinox. Iar sâmbătă transmitem live din Club Bambu, Piatra Olt, la câțiva kilometri de Slatina. Așa încât se anunță un weekend foarte, foarte tare la Kiss FM. Asculți doar hituri! Still waiting, I'm feeling like you. Startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Dacă s-au și adunat, ia uite că s-au adunat, hai să ne și ocupăm de ele atunci. Zice Georgian, vreau și un dedichis, Laura, un vis pentru iubita mea de Spina. Bogdan zice, da, Bogdan vrea pentru un dedichis pentru Denisa din Făgăraș, cea mai scumpă dulce, sexy, frumoasă fata, cu mesajul te iubești și vrei să fii soția mea, semnat Bogdi din Făgăraș, citește-o please. Iar mă vrei să fii cu singurii? Hai pe bune! Și... Crati Maia! Vagabondul lumii zice. Ah, ce frumos nume de Facebook are pentru Elena Here cu mesajul: îmi lipsești foarte mult. Ai, uite, e bitul ei, da, nu? Probabil. Martin, de la Martin pentru Sebastian, cel mai bun văr cu melodia. N-a zis cu melodia. Cu melodia! Și Claudia Adriana, wow, Bogdane, ce frumos, îi zice lui Bogdan, cel care o cere pe iubita lui de soție aici pe Facebook. Ia, două secunde pe numele lui Bogdan, că eu cred că el glumește cu... Nu glumește, mă, e ok, ia uite. Da, la 13 ani cât are, o să ceară, s-o ceară în soție? Păi, o cere doar pe Facebook. Da, adică, da, nu... A, uite, vezi, ar trebui să existe asta de Valentine, să se poată căsători oamenii doar pe Facebook. Sau doar pentru o zi, cum era moda. Da. Ia să facem noi o aplicație pe Facebook, te căsătorești pentru o zi pe Facebook-ul Kiss FM. De pe 14 până pe 15 februarie. Speed of Sound, Lip Central. Champagne, so fine. Lucuan de Moga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. KissFM.ro/KKM, găsiți acolo podcasturile noastre, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Baby,

Programul de mix. Varianta manea a piesei Yeke Yeke. Ok, vine weekendul dacă e joi. Weekend la noi. În weekend mergem la munte, facem nebunie maximă la Winter Kiss, iar pe de altă parte, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vin mâine seară în Club Echinox din Drobeta, Turnul Severin, iar sâmbătă suntem în Club Bambu, Piatra Olt, lângă Slatina. De acolo se transmite live sâmbătă cu Mr. Boba în studioul din București. Hai să continuăm mixul, o piesă mai veche. Mamă, Pink Room și Antonia, Roses on Fire. Antonia, nu alta Antonia, da? E, cred că una din primele piese ale Antoniei. Bună! Da, după care ne întâlnim cu Ellie White, Sete de Noi. Ascult doar hit-ul! You know me, I just like to fly. Just touch my naughty and don't ask me why. You know me, I just like to fly, but it's true, I like you. And only you can make me high. Just touch my heart, man, and do it right. You know me, I just like it high, and it's true, I like you. And only you. 10. Ne întoarcem în direct cu voi pe pârtia Plăbucei din Predeal. Ne auzim sâmbătă și duminică de la 3 la 5 după amiaza, de acolo în formula DJ Young and Olix. Celor de aici din Mall le dorim un weekend frumos, porn la treabă și în weekend, pentru că aici la Mall se lucrează în fiecare zi și tot în weekend vă întâlniți tot live din Plața România cu Marian Boba. Mâine avem hit in the mix cu Mr. Boba și DJ Johnsy. Iar sâmbătă și duminică seara, live din Mall din Plața, va fi Mr. Boba. Și ca în fiecare weekend. Da. Păi, ce să zicem, un weekend ușor, nu uitați să vă luați lopeți, provizii, sare. Pături, da, și alte lucruri la voi interesante, pentru că iar se anunță ninsori, se anunță vijelii și așa mai departe. Da, în acest weekend, pregătiți-vă și ne auzim la munte, ne auzim din Predeal, da? Seara faină să aveți! Seara faină, weekend excelent, numai bine, la Kiss FM! Ascult doar hituri! Are you ready? Kiss FM.